اگر بالفرض اسلامی بہنوں کی مشاورت تک بھی ہم نظام کے تحت جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا پہنچ گئی اور پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا تو اب کیا کریں؟ مشاورت برائے باب المدینہ کراچی سے رجوع کریں، اگر یہ بھی حل نہ کر پائے تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں صوبائی مجلس مشاورت تک پہنچے، پھر یہ بھی حل نہ کرے تو پاکستان انتظامی کابینہ، یہ بھی حل نہ کرے تو مرکزی مجلس شورا، اگر یہ بھی حل نہ کر پائے تو سگے مدینہ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ، تو آخر کہیں تو مسئلہ حل ہو ہی جائے گا انشاء اللہ عز و جل، کیونکہ مرکزی مجلس شورا والے بھی معصوم نہیں ہیں، تو یہ ہماری طرف سے اسلامی بھائیوں کو بھی اجازت، پہلے سے دی ہوئی اسلامی بہنوں کو بھی اجازت ہے کہ اگر ان کی بھی کوئی شکایت ہو تو یا تو ان کی براہ راست انہیں مکتوب بھیج کر اصلاح کریں، یا پھر نہیں مانتے وہ تو آپ مجھے شکایت کریں، جب تک میں زندہ ہوں انشاء اللہ عز و جل میں ان کی خبر لیتا رہوں گا، تو بالکل ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے اور الحمدللہ اپنی اصلاح کا ذہن ہے، اور ہم تھوک بجا کر شورا میں تو اسلامی بھائی بہت 101 بار سوچنے کے بعد لیتے ہیں کہ یہ ہمیں چلے گا یا پریشان کرے گا، اور الحمدللہ ہماری شورا آپ کے سامنے ہے کہ اس کے آتے ہی کام بڑھتے بڑھتے بڑھتے کہاں کا کہاں نکل گیا، اور اس وقت الحمدللہ آخری اطلاع کو بھی کئی ماہ ہو گئے کہ دنیا کے 51 ممالک سے دعوت اسلامی کا رابطہ ہے، الحمدللہ مرکز کا رابطہ 51 ممالک سے، اور پتہ نہیں کہاں کا کام ہو رہا ہوگا، تو مجلس کی برکتیں الحمدللہ بے شمار ہیں، اللہ ہماری مجلسوں کو سلامت رکھے، اسلامی بہنوں کی مجلسوں کو بھی سلامت رکھے، بیچاریاں بہت بہت کوشش کرتی ہیں، بہت اڑتی ہیں اور بہت زور لگاتی ہیں بیچاریاں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، اسلامی بھائیوں سے اسلامی بہنوں کی اہمیت کم نہیں، اسلامی بہن تو بہت زیادہ اہم ہے، اسلامی بہن اگر ایکٹیو ہو نا تو دیکھیں نا، اسلامی بہن یعنی کہ بہن بھی ہے تو ماں بھی تو بنتی رہے، اور ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے، پہلا جامعہ ہے ماں کی گود، تو اگر ماں کا ذہن مدنی بن جائے گا تو اپنی اولاد کا ذہن بھی مدنی بنائیے، اور جن ماؤں کا ذہن مدنی ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے مدنی منے جو ہیں الحمدللہ مدینہ مدینہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نعتیں سناتے ہیں، اور جن کا ذہن نہیں ہوتا، جو ماں مدنی ذہن والی نہیں ہوتی، ان کے بچے ٹانگے پھرکاتے اور ڈانس کرتے ہیں، ٹی وی کی دھنوں پر جب کوئی موسیقی کی آواز نہیں آ رہی ہوتی تو بچے گلیوں میں ناچ رہے ہوتے ہیں، مگر مدنی منے الحمدللہ ایسا نہیں کرتے، وہ ناتے پڑھتے، تو فرق تو ہے نا، تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں میری اسلامی بہنیں، تو یہ سب کے سب جب بھی مائیں بنے گی، نہیں بھی بنی ہو تو انشاءاللہ مدنی ذہن ہوگا ان کا، اور ان کی گودوں میں پلنے والے مدنی منے جو ہوں گے ان میں سے کوئی انشاءاللہ ذیلی نگران ہوگا، کوئی نگران ہوگا، کوئی انشاءاللہ باب المدینہ کی مشاورت میں ہوگا، کوئی صوبے کی مشاورت میں ہوگا، تو کوئی شورا کا رکن ہوگا، تو کوئی شورا کا نگران ہوگا انشاءاللہ، میری سیٹ بھی خالی ہونے والی ہے، مرنا تو مجھے بھی پڑے گا، میری بھی سیٹ خالی ہونے والی ہے، اور ویسے شورا کا نگران یا شورا کا راگن ان کی تو ویسے بھی وہ ویلیڈیٹی 25 ماہ میں رکھی ہے، 25 ماہ کے بعد یا تو تبدیل یا ان کو رینیو کر دیا جائے، اعادہ ان کا ہو جائے، تجدید، تو ان کی سیٹیں بھی ان کو انشاءاللہ مل سکتی ہیں، اور میری سیٹ بھی مل سکتی ہے، جیتے جی بھی مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ میری عزت سلامت رکھے، کیونکہ آدمی کو ایسا مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام کا ہی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی طلب ہے، تو بہرحال ساری سیٹیں مل سکتی ہیں، اور یہ ظاہری سیٹیں کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کی رضا کا منصب مل جائے تو خدا کی قسم مدینہ مدینہ بیڑا ہی پار ہوگا، تو ان ماؤں کی گودوں میں پلنے والے انشاءاللہ آگے چل کے دعوت اسلامی کو چلائیں گے، یہی چلائیں گے انشاءاللہ عزوجل، تو یہ اس طرح میں نے بہت کچھ کر سکتی ہیں، اپنے بھائیوں کو شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بنا سکتی ہیں، منے کے ابو کو بھی جب اپنی ہر ضد پوری کروا سکتی ہیں ان سے، کیونکہ ہم منے کے ابو کو مدنی قافلے میں سفر نہیں کروا سکتے، نہ جب ان کو رنگین ساڑی چاہیے تو کھانا نہیں کھائیں گی اور اڑی کریں گی اور منہ چھپائیں گی, روئیں گی دھوئیں گی, تو وہ لا کے دو ساڑیاں رکھ دیتا ہوگا. تو کیا کبھی قافلے میں سفر کروانے کے لیے نہیں رو سکتے؟ نہیں ہے اس کو ستانا, یا انہیں کہ ناز و انداز کی بات کر رہا ہوں, یعنی وہ انداز اختیار کریں جس میں شرعی گرفت نہ ہو. جس طرح بھی ایک گھر میں تھوڑی وہ ضد چلتی ہے جو شریعت کے دائرے میں, یا کبھی وہ آپ سے اس طرح کی کوئی فرمائش کریں تو اس وقت آپ بھی اپنی فرمائش رکھ دیں کہ ٹھیک ہے آپ کو فلاں غذا چاہیے چھٹی والے دن, تو میں بہترین کتاب میں سے دیکھ کر پکا کر آپ کو کھلاؤں گی, لیکن پھر میرا بھی مطالبہ ہے کہ یہ جناب آپ کو اس وقت ملے گی جبکہ آپ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے آ چکے ہوں گے, تو آپ کا شایان شان استقبال ہوگا, مدنی منا آپ کے لیے گجرا لائے گا, اپنے ہاتھ سے وہ آپ کو ڈالے گا اور میں آپ کو وہ ڈش آپ کی پسندیدہ پیش کروں گی. اس طرح انشاءاللہ اگر آپ نے کوشش کی تو آپ کا گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا. لیکن دیکھیے اول تاخیر اس طرح کے کام میں غصے کا دخل نہیں ہونا چاہیے. جہاں آپ کو غصہ آیا پچھلا جتنا بھی آپ نے اثر ڈالا تھا اس پر پانی پھر جائے گا. غصہ نہیں ہونا چاہیے, چڑچڑاپن نہیں ہونا چاہیے, منہ پھولا ہوا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مسکرا کر اور شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان مسائل کو آپ نے حل کرنا اور گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے. مدنی منوں کو الٹے سیدھے فیشن کے بابا سوٹ پہنانے کے بجائے میرا مدنی مشورہ ہے کہ بھلے ہی آپ کو انوکھا لگتا ہے, لگے گا, لیکن آپ کوشش تو کریں آپ ان کو مدنی لباس کا ابھی سے عادی بنائیں. آپ کی چھوٹی مدنی منی ہے جو 4-5 سال کی ہو, تھوڑی بہت سنبھال لیتی ہو کپڑوں کو, ان کو میرا مشورہ ہے کہ مدنی برقع سلوا کر دے دیں. میں تو سہ بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی امامہ اور سفید لباس کا عادی بناؤ. ٹھیک ہے وہ آپ کو یہ شکایت ہوگی کپڑے جلدی میلے ہو جاتے ہیں, بار بار دھونے پڑتے ہیں, تو آپ کے بھی تو روز کے کپڑے تبدیل ہوتے ہوں گے. سہ میں نے روز کے روز کپڑے بدلتی ہیں, اور اتنے مطلب لینے کے جب 20-20 گز کا کپڑا دھل سکتا ہے تو آدھے گز کے مدنی منڈے کے کپڑے کو دھونے میں دیر کتنی لگتی ہے. جتنی دیر میرے خیال میں ہاتھ کے رومال کو دھونے میں لگتی, جیب کا رومال کتنا ہوتا ہے اس کو دھونے میں لگتی ہے, اس سے ڈبل دیر شاید وہ مدنی منڈے کے لباس کو دھونے میں لگ جاتی ہوگی, زیادہ دیر نہیں لگتی ہے. آپ کا جذبہ ہوگا تو سارے مسائل حل ہو جائیں. بیسے مدنی منوں کو سفید لباس اور امامے کی عادت ڈالیں, بار بار اس کو امامہ باندھتے اس کو پہننا تو نہیں آئے گا, موقع بہ موقع باندھ دیا کرے تاکہ اس کا ذہن بنے کہ میری لائن پینٹ شرٹ والی نہیں ہے, میری لائن فیشن پرستی والی نہیں ہے, میری لائن جو ہے یہ مدنی لباس والی, مدنی امام والی اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی نور بھری داڑھی والی لائن ہے. اس کا یہ ذہن ہے. یعنی کہ عام طور پہ ماڈرن ماحول کے, یہ میرا تجربہ ہے کہ ماڈرن ماحول میں پلے ہوئے جو مدنی منے یا پیرس کے پپو کہا جائے ان کو, یہ پیرس کے پپو داڑھی کو دیکھ کر بھڑکتے, یہ میرا تجربہ ہے, روتے. اور مدنی ماحول کے پلے مدنی منے داڑھی کو دیکھ کر مانوس ہوتے ہیں اور داڑھی پر لپکتے, تجربہ ہے الحمدللہ. تو داڑیوں پر لپکنے والے, اماموں پر لپکنے والے مدنی منے اور مدنی منیاں ہونی چاہیے انشاءاللہ. اسی طرح مدنی منوں کے ابو کو بھی آپ داڑھی اور امامے کی ترکیب بنا سکتی ہیں, لیکن اگر بالکل وہ ماحول سے ان ٹچ ہوں تو ابھی ان کو داڑھی اور امامے پر اصرار کرنے کے بجائے پہلے ان کو نماز کا اصرار کریں, اور نماز کے لیے مدنی ضد کریں اس کے سامنے, شریعت کے دائرے میں لے کر جو ضد کی جائے تو مدنی ضد اپنے اس کو نام دیتے ہیں, تو مدنی ضد کرے اور اس کو نماز پڑھائے, فجر میں جگائے. اور آپ تو مدنی انعام پر عمل کرتی ہوں گی انشاءاللہ, تہجد والے مدنی انعام پر, تو ان کو بھی مدنی انعام پر تہجد کے لیے جگائیں, تہجد پڑھائیں, فجر کے لیے اصرار کر کے مسجد کی طرف ان کو بھیجیں. گھر میں نہ پڑھنے دو کہ آپ مسجد میں باجماعت پڑھو, جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو انشاءاللہ وہ نمازی بن جائیں گے, تو پھر داڑھی بھی آ جائے گی, امامہ شریف بھی سج جائے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب.